تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. سورة حمیم شورا کے د مشرکین درې شبهات. لومبه شبه دا و چې دا خبره پیغمبر ته کیستانه مخ کی چانه دا کړی دا غي الله ردی نه مخ کی درې جواب نو کړ. دویمه شبه دا مشرکین دا و چې ټول کتابونه ستا خلاف. دریمه شبه دا مشرکین دا و چې ټول علما او مليان ستا خلاف دي. دا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا داغي جواب دے. دویم شبہ ام پا حقیقت کی دغوا دا تکم خبر کینو دا ناشنا زکا دا یو کتاب کی دانش دا او دا دی شبہی مقصد ام دا دے دا تکم خبر رکے مولیان خوڑیر دی پا دی ملکی نمخ کیا و نوسو دا مسئلہ چاند اکڑے مکتا پا حق پیغمبر وین دا کتابو نبمستا موافق و دا مولیان بم تا سر پا دی کی موافق وین دا دوارا مخالب دی دا اگر مخ کی شبہی جواب دا دویم اللہو کو تو مخ طلبتم فیه من شئین فحکمه الاللہ اللہ حاکم دے اللہ خالق تے کائناتو نو دبل چا قانون ہونا چلی گی دبل چا کتاب ہونا چلی گی بس نا مختصر خبر ہوا اتنا سو پکما مسئلہ کی جتا سو اختلاف را گئے نو خالق دے کائناتو اللہ دے ذکے ورپسی وی فاتر السماوات والارض فیصلہ دا اگر پا کتاب باندے ہو کہ اگر سنگا چھ مالک تے دا سے خالق تے دا سے رازق تے دا سے آغا قانون جو کڑے دستا سو دا پارا آغی پسی اشرع لکم من الدین ما وصا به نوحن کے اشارہ دیتا و مکڑا چھ پخوانو انبیاء تا ہم دا خبر منگا کڑے وا نو پا دی پخوانو انبیاء بانے خم کتابو نے نازل شروع کتا سوئے چھ کتابو نا نو پخوانی کتابونو کی تورات معروف و مشہور کتابو و موسیٰ و عیسیٰ انجیل مشہور و معروف رستی کتابونو ناغی کے پا حقیقت کردے دوارو شبہ و جوابو ابراہیم علیہ السلام مانے صحیفے راغلی وی نو پخوانی انبیاء چھے غون پا حقیقت کی اولو العلمو کنا دارا روان شبہ ناغی جواب مخ کیو مکو چه اغی سر کتابو نو اغی سر صحیفه وی دا خبر استاسو سراسر غلط را چه دا خبر مخی چانه دا کردی دا انبیاءو کردی دا نا انبیاءو لاللہ کتابو نو ور کردیو کتاب خواه غلط چه دا اللہ را طرف نی باقی استاسو دنیاوی کتابو نجشو ناغی لخو اعتماد ناغی خواد و ذکر اللہ ندکردی اللہ او چه اختلاف امراغی نو قرآن لی روڑی فیصله پا قرآن بانی ہوکی دا اللہ پا کتاب بانی ہوکی دا اللہ پیغام دے دا اغا وحی دا تاسو جون پا دے کے دے دا وما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم درے مشبہ او دا غی جوابو مولیان خلاف دی جوابو ملاکی او خلاف ولی دی طول عمر دی پو خلق خلاف کړه د حق سره دا زکا چې بل طرف ته غی ته سحکارې دو نو هغه طرف ته غی باغونه ویني د دنیا نعمتونه دی خوشاله دی بنگلې دی محلات دی دغه راحت او دغه نعمتونه سوک پر خو دی شي حق پرسته په دنیا کې په تکلیفونو کې اغی سره به لوګه ای اغی سره به تند ای اغی سره به ننی او سبب نه دا اغی مرګری به کمزوری د خلکو په نظر کې مال او دولت بدال اسلام او غریب اسلام په ابتدائی حالاتو کې دغه سه خو چې کله انسان اغی تکلک پاتې شو نو بیا الله اغی لار سور کې حکومت هم دا اغی الله وعده رسول د حج اخر کې تر شو بیا قانون هم دا اغی حکومت هم دا اغی دنده هم دا اغی چلیږي مال او دولت ولو ملا ورکی بہر حال کو علماء و ملیان و خلاف کرے دے نو دا صرف و حسد و بغض راغستی لی یار دنیا لالچ راغستی لی وما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم او ندی تسنت شوی وما تفرقو ندی ڈلی ڈلی شوی الا من بعد مگر پس تاغینا جا اہم العلم مگر پس تاغینا چراغ دیتا علم خپو شوی دی یہود علی کتابو دا ملیان یادو المکی والا دکا غی سر دغا خلقو فدی مکی والا بانی دا غی باقیدہ قلنگو غی با پا فصل کی پا کال کی بلگیر دینا مزر در رات لو او دا دی قریشونا او دا دی خلقو نبی دیر مال اڑو دا ځان نه وته مليان جوړ کړو چې مونږه اهلي کتاب یو دی وخت سره په مقدس مکه زمونږ نه سو پوه نشته اوس دا غی په کتاب کې د قران صداقت او د پیغمبر صداقت خدا غی ځان سره پټ ساتلې غی خلاف کارک کا علم راغې چې دا خیره پیغمبر حق ته قران حق ته دا هر څه برابر او بغیم بینهم دا حسدن بینه دا دا وجه دا حسدن پا خپل میانس کی اگی پا دیتا ما ناسو جداو پا مونکی پیدا شی ذکر دین مخ کی انبیاء چا سور راغلیو ناغا پا دی علی کتابو کی راغلیو بل اسرائیلو کی راغلیو ناغی خطروسا پوری دا یقینو کچھ تا بیدا چا سرا جگڑشو ناغی تا بیم داوی چو بشی دی وقت کی مون کمزوری خو نبی آخر الزمان را روان دی صورت بقره کی تیر شیو بس بیا به مونږ د هغه سره مرګري شو او په تاسو به زورور شو خو چې کله هغه په قریشو کې پیدا شو مرحله بدله شوه د نبوت نظام الله په آخر کې بدل کړو د بنو اسحاق نه واغست او بنو اسماعیل ته منتقل کړو نه هغې وي دا ولې حسد را واغست هغې وي سلسله خو یوه نه ده تروسه پوری مکی والا زمونگا مقتدیان و مونگا امامان اس با خبر اولتا شی لحاظا زد و اناد رواغ سبغیم بینهم ولولا کلمتون سبقت من ربکا او کچرینو فیصلہ تیرشوی درستا الى جلیم مسمن تر یو نیٹی مقرد پوری لقضی بینهم نخام خوا فیصلہ بشیوا پا مینددی کی کچون کی دا اللہ فیصلہ تل دا واغا و تاخیر سره ده الله وی روز را روانه ما ته بودری گه کنه د دین مخ کی امتونه هو کنه نو دا غی د پاره دا خبر نه و دنیا کې ولا داسه سزا ورکړه چې تر اوسه یادیږي او تر قیامت تر ورځې پوري د تاریخ په کتابونو کې دنیا داروم دا غی نه خبر دی او دین داروم دا غی نه خبر دی داسه عذابونه او سزاګانې الله ورکړي چې دا غی مثال او سګنی شي پیش کولی اللہ اما غا اللہ دے رب آغا رب دے اما غا سے خلاف داغ کی گی لکہ سنگا چی آغا قومونو کھڑے آغا سے نافرمانے کی گی اجتماعی طور چی نظر ہوا چی پا دی دنیا باندے نو آغی کی بیاو کار را روانو پا کسرت سرا نور بڑیر زیاد کم خو یو گناہ بڑیرو آغا گناہ ننشتا کم چی آغی کی انفرادی یو یو عمل وو آغا نن پدې کې شته په خوانو امتونو هغه ناکار عملونه چې راجمه کې چې دا غي د وجه نه الله غي له عذاب ورکړي دي مجموعي تورنن پدې امت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود دي په مختلف قومونو کې. خو خبر هم دادا چې الله رستو کړی دی کدا نه ویني لقضیه بینهم قوم نوح چرته دی نن، عادیان چرته دی نن، سمودیان چرته دی نن، فرعون چرته دی. څنګه چې داغی فیصله شوی داسې به دام شوی. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أو يقيننا غكسان په میراث کې ورکړل شوی دی کتاب من بعدهم پس دینه لفي شك منه مريب خامخا په شک کې دی دینه شک اون کی شک زیات اون کی. تا ته کتاب پاتې شو، تا چا ته پاتې شو؟ اول د امت نه اخر د امت ته پاتې شو کنه. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ بِمَرَدِّ دِينِ آخِرِ دِي أُمَّتِ أَوَّلَ أُمَّتْ خُلَارُ لِدُنْيَانَا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. نن پا میراث کے تاتا پاتش قرآن دا غیث حال للا فی شک منه مرید. یا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ اغا خلق چه غیت کتاب پاتشو من بعدهم نمراد اغا پخوانی اول دو دنیا اغا جاهلیت دو دنیا اغا معذب شوی قومونا ناغین روز تو چا تا پاتشو؟ ملیانو تا پاتشو، فو خلقو تا پاتشو. لفی شکم من هموری دا علماء پکار خداو چه غیو ترطولو نمخی تیار شوی اغی سر علمو ما لفي شك منه مريب. فلذلك فدعو واستقم كما امرت. مفسرين وي دا دوه مايات كريمة لي پا قرآن كي شه پا لسو جملو واني مشتمل لي لگا سنگا چه آيات الكرسي و پا سورة بقرة كي التوم ابن كثير ويلي و پا دي كي لس جملي دي او هر جملة زن لمستقل رب يوم مزمون باني وي دا سه دا آيات كريمة دي دوهم. فَلِذَلِكَ فَدْعُ ذَلِكَ اشارہ ستا دا ذَلِكَ اشارہ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ. قُلُوا الْعَزَمَ انبیاء مخی ذکر شو آغا مضمون و آغا مشن اغا نظریه اغا مسئله چې الله په خوانو انبیاء و تور کړی و اغا سشیو ان اقیم الدین دا اللہ دینو دا اللہ توحیدو لا اله الا اللہ مسئله و دین اسلامو اشاره وی لذالکا که غی طرف لذالکا پیغمبر دغه مسئله تا فدعو راو بلا خلق. اللہ پیغمبر دنیا تا سل رو لیگو قرآن سل نازل کو پیغمبر تعالی وی دغه مسله چې دا کومه مسله ته په خوانو انبیا او خپل قومونه را بللیو هغه په دې باندې ژوند تیر کړو دا الله وحدانیت او دا الله توحید او په هغه باندې ځان مال او وخت قربان کړو. فدعو دغه ته خلق راو بلا دا پکې مسله را دعوت شو. دویمه جمله واستقم کما امرت برابر ودریگا دی مسئلی تا لکا سنگا چی تا تا حکم شوی دے. تا جملی خو ذکر کو خو فلدہ لکا فدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی امت رنبے داعیو او غر دنیا نتلے دے دا فلدہ لکا فدعو منسوخ دے وسن فلدہ لکا فدعو سنگ چی پیغمبر تا حکم انو دا سی خلیفہ ول تا حکم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو چی اغا یو نخ وردی امت یو جنڈ وردی امت نو دا غن پس یو لاک صحابو کمو بیش دی طولو تا دا حکم. فلذالک فدعو نن هر یو حق پرس مبلغتا دا امر دی فدعو پیغمبر خو تلی دی دنیا نا اگا خو وست مونگل دا اگا جان نا دعوت نشی را کولی دا غر دعوت سلسله دا غر دا موت سر ختم شوا. وعبد ربك حتى ياتيك اليقين يقين مرغ راغي عبادت پسې باندې ودرې دو. فلذلك امت خبره پاتې شو ځکه پیغمبر په حجۃ الوداع کې دی امت ته وي چې تاسو دلته حاضر یې شاهد چې زه د دې کال لرو تاسو بیا ونوینم لہذا دا مسله زما واخلې ده سره. دا پیغام دا ما واخلی دان سرا او دا کلو تا خاریو تا جزیرو تا غرونو تا سمی تا لری نزده عرب و عجم تور و سپین اگی تا داورا سوی خلی داری که فدعو امت تا دا خبر و سبات شوی دا هر داعی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرست دا فدعو غتا امر دی چه داورا سو دنیا تا واستقیم کما امرتا دا امر پیغمبر تا واغا وقتی چه تا پا دی دن وانی برابر پاتشا نن هر یو داعی تا دی هر یو مومن مسلمان تا دی چه گوره دا دین چه توان اول را وڑ منافقتو نکی دلون بلو چلو نکی واستقیم کما امرتا برابرو دریگا لکسنگ چه تا تا حکم شوی دی دا حکم پیغمبر تم شوی نو تا دا پیغمبر امتی تا تم شوی دی دا حکم پیغمبر تو نو تا دی امت عالم نو تا وارث دا پیغمبر تا تا تم حکم دی چه دی دین دا گوره کلکو دری دا پا یو بیڑای بانی خپا کی دا اگر بیڑای دین اسلام دا اگر دا لا اله الا اللہ دا اگر دا قرآن و دا سنت دا واستقیم کام امر تا دی تکلکو دری دی نو دره ما جمله ولا تتبع اهواءهم تابداری مکوا دا خواهشات رو دی اهم دا سوک نا خو ما اگر خلق دیکنه چه علماو دلبازی شروع کنه طایفی پکی جوڑ شوی مختلف دلی پکی جوڑ شوی او اگی سرم پترخی کتابو اللہ پیغمبر دا دین منکو ولا تتبع اهواء چه گو رداغی پا خواهشاتو پس لار نشنو خواهشاتو فتوی چا خو علمو اهم الیانو ذکال تیوی من بعد ما جا اهم العلم خواغ علمو چیغا دا قرآن نمخالف آغا کتابو چیغا دا اللہ کتابو تابی زای استعمال کو دا غی کتاب خبره فزای بانی ختم شوا یا آغا وو پا دنیا کی او یا دی پا دنیا کی دا غی مسئلہ فزای بانی ادری دا کنه بیا بده وسم پنځوس منځونه کولو چې دغه علم نه داغي شریعت داغي عقاید هغه مکمل په خپل ځای باندې ودریدو نوې شریعت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قران سره راغی واستقم کما امرتا د قران په خبره ودریګا هغه توحید دی ولا تتبع اهواءهم داغي خواهشات د عیسی علیه السلام عبادتو داغي خواهشات د عزر علیه السلام عبادتو داغی خواہشات پا دین اسلام کے دا زانا خبری کولو او پا صحیح احکام دا تورات کے تحریف کولو داغا خواہشاتو ولا تتبع احواءهم داغا علم علم ندے علم باغی کی دے سر برابری زکا و توی داغی دا خواہشاتو تابداریو نکی داغی اگر دین نے تعبیرو کو پا احواء سر اگر اس خواہشات شو فدعو دا یو جملہ واستقم دویم جمله ولا تتبع اهواءهم دریم جمله نسلورم وقل لو يا پیغمبر آمنت بما انزل الله من كتاب اعلانك ایمان نا وړلما بما انزل الله من كتاب باغ سب اندی شرا لګل دی الله جنس کتاب من کتاب نمرا دو جنس کتاب دیو دا من کتاب بیان در بما بما کې دی ما د پاره نو معنا بداشی چې پیغمبر دې ته اعلان وکړه چې ما د الله په هر آسماني کتاب باندې ایمان ناول دي کاغه قران او کاغه تورات کاغه انجیل او کاغه صحف ابراهیم او کاغه دې نمخ یو سل درې کتابونه دنیا ته نازل شوه قران یو سل سلورم ما په دې ټولو باندې ایمان ناول دي دا ایمان بل کتب دا په قاعده کې راځي لہذا اللہ پیغمبر تویلیو تا اعلانو کدیتا وقل تنن طولی دنیا توایا آمنت بما انزل اللہ من کتاب دا اللہ ہر اسمانی کتاب منو پاگی زمونگا یو شانی مان دے لا نفرق بین احد منو لا نفرق بین احد من رسولی پینزم و امرتو او حکم شوید ما تالی اعدل بینکم چیزا عدلکم پمین ستاسو کی چه پیغمبر عدل دنکی نور بسو دا سی بسو کی چه غب عدل پیغمبر مانی پیوزه که چه اعتراضو که منافق و پاسی دا آواز پیغمبر لور که جتو انصاف سر دا تقسیمو که نبی علیہ السلام و تبی حلاک شی چې زپ مخ د زمکه نن عدل نکوم نو سوق به داسې پیدا شي زمانه رسو چې هغه عدل او انصاف دی. زه خو دنیا ته الله یو عادل پیغمبر را لېږلی و امرت لعدل بینکم لهذا را دعوت خبره دا به یو شان ټولو ته پیغمبر په دې کې خپل پردی نه دی کړی. و امرت لعدل بینکم د دین اسلام مکمل خبره دا الله دین او شریعت او قانون په دې خلکو کې یو شان لاګو کول او په دې خلکو کې یو شان بیانولو پیغمبر په دې کې د عدل نه کار اخیستی. و امرت لعدل بینکم د پیغمبر په خبره کې ظلم نه و د پیغمبر په عقیده کې ظلم نه و د پیغمبر په عمل کې د پیغمبر په معاشره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند چې کله سیرت وګوري ته نو هر پرده د عدل نه ډکه. و امرت لعدل بینکم ما ته حکم شوی چې د بستاسو په مینځ کې د عدل او د انصاف نه کار اخلم. الله ربنا و ربکم دا بل مستقل جمله الله زمونږ رب دی و ربکم و رب ستاسو دی خدا عقیده خدا مسلمانان و دا عقیده د پیغمبر و دا عقیده د تمام انبیاء و چې الله ربنا و ربکم که قومنا اغی رب مانو که نمانو که اغی دا یو رب عبادت کوا و که نکوا و خبرم دا و چې الله ربنا و ربکم و رب کل شی الله زمونږ هم رب دی استاسو هم رب دی. په دې تربیت کې الله مونږ له قرآن راکو په دې تربیت کې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له نبوت ورک لقد من الله علی المؤمنین الحمد لله رب العالمین معنا دا و چې د تمام کائنات او مخلوقات الله مربی دی نو دا یوازې نه چې ډوډۍ ولا ورکړي ځمکه ولا ورکړي اسمان ولا ورکړي دی او به ولا ورکړي دی ساری ولا ورکړي دی قسمه قسم نعمتونه ولا ورکړي دی د دې د پاره چې دا بدن روغي نه دین ولا ورکړي دی چې زړه روغي دین ولا ورکړي دی چې روح هم برابر دی. الله ربنا و ربکم عقیده دا ده چې الله زمونږ هم رب دی او تاسو هم رب دی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم دا بل مستقله جمله زمونږ د پاره زمونږ عملونه دی او تاسو د پاره تاسو عملونه دي نمکی والا وسع عملو بوتانو ته پراتو قبول ته پراتو نمکی والا وسع عملو خو به راوستو نو هغه به علال کو نو دا الله نوم پکې ومو ځکه بیت الله سره به علال تواب په مغې دغه سې کولو د الله د پاره به کولو وسره به د هغې نوم هم اغستو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ تواب به د الله د پاره وي زمونږ بمونځ د الله د پاره وي زمونږ عبادت بدني او مالی به د الله د پاره وي زمونږ ذبح حلالي او نذراني او منښتې به د الله د پاره وي. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم مونږ صرف الله ته ودرېږو تاسو سره حبل به باته ومدرېږئ تاسو سره لات منات او عزات ومدرېږئ. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ زمونږ عمل دی چې د الله د دین د پاره به ودرېږو ولې تاسو مونږ په کاڼو لوګه به راځي تنده به راځي ستاسو له طرف نه به تکلیفونه راځي خو مونږ به خپل عمل د شپې او دروازې نه پرېږدو. ولکم اعمالکم او ستاسو عمل دی چې مونږ تکلیفونه راسوي. لا حجت بیننا و بینکم نشتا جګړه په منځ مونږ او منځ تاسو کې حجت معنی کوي مفسرین دل تلا خصومت بیننا و بینکم او بیا ورپسې دا وي چې جګړه خو وه څنګه الله وي چې جګړه نشته زمونږ او ستاسو په منځ کې ډېره لویه جګړه نه وه ځکه مکې والو د پیغمبر سره جګړه نه کوله وي مرد د خصومت نه دارې دا روستو چې راغې په مدینه کې او دا صورت مکی دی نو لا حجت بیننا و بینکم وی دا رست پا آیات تصیف سر منسوخ شوی دی وست مونگ دا نشو ویلی جی لا حجت بیننا و بینکم جگر اشتا اللہ پیغمبر توی تور راوالا پیغمبر علی سب توی تور راوالا او زا جنگ کوا یا رسول اللہ ترکمی بجنگی گم حتی یشهدو اللہ الہ الا اللہ او پیغمبرم ویلی و مرتو ما تا دا حکم شوی ری جزا بجنگی گم تر دې چې دا مخلوق د دې خبرې گواهی وکړي چې لا اله الا الله وروسته عمر د پیغمبر مدني ژوند هغه کې بیا پیغمبر تور د وګین نه لکه کړی او دلته وی لا حجت بیننا و بینکم دا یو او چې سو کوینا منسوخ شوی نه دی آیاتو هغه وی د آیت کریمه معنا دا ده نشتره جګړه نشتا جګړه په منځ مونږ او میاستا سو کې پلو پټې خو زموږ شریک نه دی غر او پسما په باغ باندې خو جګړه نه ده زمونږ استاد په خپل میاس کې تو نور جگڑی خو نشتا لا حجت بیننا و بینکم دا کم جگڑی چی دا عرب را روانی وی دا دی نمخ کی دا پا عقیده باندی وی دا پا دین باندی وی دا غی جگڑی خو کوخ بانی وی دا غی جگڑی خو پا نیر بانی وی دا غی جگڑی خو دنیا پا مال و پا دولت و پا عزت باندی وی دا غی جگڑی دا موستاس پا مینسی نشتا کل ما دعوه کردی دا پا دی بانی چی دا لار دا ما دا پا دی بانی را دی اللہ یجمع بیننا دا بلی جملہ اللہ با یجمع بیننا رود را روان دا اللہ با را غن کی منگو تاسو طولو لرا میدان دا قیامت تا دیر پارا جور دو ویوم یجمع اللہ الرسول انبیاء با اللہ را جمع کی دوستان و دشمنان بطول اللہ پا یوم میدان با دری ہوئی اولین و آخرین فی زعید واحد فی غمبر پا یوم میدان با نبو دری ہوئی اللہ بد انبیاء نم تپوس کی اللہ بر قوم نم تپوس کی دیکھ قرآن پتی بانی گوا دے نہ میدان دا قیامت جوڑ دے دا پارا دے میدان حشر چیغی کے با اللہ انبیاء و امتنا گواہان و تمام انسانان او داغی اعمال دا ہر سب میدان تک کرے چا خدی نوم بے پتو لگی او کرے چا بد دی چا سر حقو داغی بم وضاحت جی پخبل وخکار شی او چا سر باطل نہ غو اگر میدان جوڑ دے دا پارا دے اللہ یجمع بیننا روز را روانه ده چې زمونږ او ستاسو په منځ کې به الله جمعوالی وکړي ټول به راغونډ کړي و الیه المصیر او دې الله ته دی واپس تلل دا به کې سوات ته قیامت شو د دې آیت کریمې دا لس واړه جملې داسې وو چې هر یو مستقل په دې باندې ځان له یو کتاب لیکلی شي فلذلک فتح دا دعوت شو واستقم کما امرته ندا استقامت شو ولا تتبع اهواءهم ندا دا اغیار نبراءت شو وقل آمنت بما انزل الله من کتاب دا ایمان بالکتب شو ایمانیات ندا دا قید ندا خبر و امرت لأعدل بینکم دیتا کوین انسبان سیاست و شرعی سیاست اللہ ربنا و ربکم مسئلہ در ربوبیت نو ہر جملہ دا آیت کریمہ دا سرا چاہیے و مستقل مضمون دے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او نو تسنس شوی نو ڈلی ڈلی شوی مگر پس داغینا چراغ دیتا علم بغیم بینہم دادا وجید حسدنا پخبل مینسکی ولولا کلمتن سبقت من ربکا او کچرنوی فیصلاتی رشوی در افستائلہ جلی مسمن تر یو نیٹھی مقرر پوری لقضی بینہم خام خا فیصل بشی واپم یندری کی وین اللذین اورثوا الکتاب من بعدہم او یقیناً کسان اورثوا الکتاب من بعدہم چپ میراث کی واغستو کتاب پست دینا لفی شک منہ مریب خام خا پشکی دینا شک ان کی فلذلک فدعو پسم دی دینتا دی خبر تچ انبیاء و تخلق را بللو راو بلا مخلوق واستقم کما امرتا او برابر ادریگا لکا سنجتا تا حکم شویده ولا تتبع احواهم او تابداری مکوار دید خواهشاتو وقل آمنتو او آما ایمان راول ری بما انزل اللہ من کتاب پاغ سبان نیچ را لگلی دی اللہ یعنی کتابنا و امرتو او ما تا حکم شوی دے لے اعدل بینکم چی زبا عدل و انصاب کم پمین ستاسو کی اللہ ربنا و ربکم اللہ زمونگم رب دے ستاسو مرب دے لنا اعمالنا و لکم اعمالکم زمونگ پارا زمونگ عملو ندی و ستاسو دا پارا ستاسو عملو ندی لا حجت بیننا و بینکم نشتر جگڑا پمین زمونگم من ستاسو کی اللہ یجمع بیننا اللہ با راجم کی منگو تاسو و الیہ المصیر او دی اللہ تا دی واپس لل